أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. پرون منگا سبق ویلو چې د تمام عالم د هدایت لپاره الله تعالی انبیاء علیهم الصلاة والسلام راولېګل او انبیاء راولېګل خو بل بینات سره د واضح دلیلو انبیاء هم راولېګل د انبیاء سره الله تعالی کتابونه هم راولېګل او د کتاب ورسره ورسره چې دی نو الله تعالی عدل او انصاف دا راولېګل. دا د څه دپاره انبیا رالل؟ کتابونه څله رالل؟ دا حکم چې دی د عدل او د انصاف څله راغی؟ وایي د دې دپاره چې په دنیا کې خلک ژوند تیر کړي په عدل او په انصاف. خو ورسره ورسره مې ورله اوسپنه هم پیدا کړه. په اوسپنه کې یو پیدا دا ده چې وسلې پې جوړې کړي او د دین مخالفینو سره جهاد وکړي او بل دا دی چې د دې نه نورې فایدې هم والي. دا خو یو عمومي مسله وه چې انبیا ما راولېږل، دا عام انبیا دي. اوس تخصیص بعد تعمیم دی. انبیا خو مې راولېږل، خو په انبیاو کې مې یو نوح علیه السلام راولېږ، او په انبیاو کې مې د هغه نه پس چې دی نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام راولېږ. وایي دا تخصیص ځکه وکړه چې په تمامو انبیاو کې دې دوو ته چې دی نو ډېر لوی خصوصیت دی. حضرت نوح علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې طوفان راغی ټول دنیا غرق شوه، د هغې نه پس چې دی نو بیا دغه چې دی کم نسل راغلی دی، انسانان راغلی دي، هغه د ده په نسل کې راغلی دي. د دې وجه نه خلک ده ته څه وایي آدم ثانی، دا دویم آدم دی. لکه د دنیا نسل د آدم نه را شروع شوی و بیا په زمانه کې ټول هر څه نسل ختم شو نو د نوح علیه السلام نه نسل شروع شو. بیا خبره راتلله حضرت ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام لوی هستی ده، دته خلق وی ابو الانبیا. د ابراهیم علیه السلام نه پس چې څومره پیغمبران راغلي یا د په اولاد کې راغلي دي د پیغمبرانو پلار، نو ځکه دا تخصیص وکړه د حضرت نوح علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام. ولقد ارسلنا او یقینا راولېږه منګه نوحاً حضرت نوح علیه السلام دام راولیگه دا پارا دا اصلاح دا خلقو و ابراهیم او حضرت ابراهیم علیه السلام. دا نوح علیه السلام او دا ابراهیم علیه السلام منسکر دیر وقت دیر شوی دی. حضرت هود علیه السلام منسکر آغلی دی، صالح علیه السلام منسکر آغلی دی. و جعلنا منگا اگرزو فی ذریته من نبوتا پا اولاد دا دی دوارو که پیغمبری والکتاب او کتابونه. الله دوی ته دومره عزت ورکو چې څومره انبیا راغلي دي هغه ټول په اولاده د ابراهیم علیه السلام کې دي او هغه ټول په اولاده د نوح علیه السلام کې دي. ځکه چې انبیا د ابراهیم علیه السلام نه پس چې راغلي دي نو هغه ټول په اولاده د ابراهیم علیه السلام کې وو. او ابراهیم علیه السلام په اولاده د چا کې دی؟ د نوح علیه السلام کې دی. وجعلنا او اوګرځو منګه فی ذریتهما النبوت په اولاد د دې دواړو کې نبوت دا هم د هغوی قدر او عزت و. والکتاب او کتابونه. ګورئ دا څلور مشهور کتابونه دي، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. الله دا رالیږلي دي موسی علیه السلام ته، داود علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته. او دا ټول په اولاده د چا کې و؟ د ابراهیم علیه السلام کې. او ابراهیم علیه السلام په اولاده د چا کې و؟ د نوح علیه السلام کې. فمنهم نو بعضې د دې خلکونه د انبیا چې ورته رالل نو فمنهم بعضې د دې خلکونه محتدن هغه سمه لار موندونکې و. ځینې خلک داسې و چې هغوی هدایت د انبیاو قبول کړه په سمه لار روان شو. فمنهم نو بعضې د دې خلکونه محتدن هغه سمه لار موندونکې و. وکثیر منهم خو زیات د هغوی فاسقون هغه د دین نه وتونکي و. پخوا نه دا تاریخ را روان دی چې په هره زمانه کې اکثریت د فاسقان وي، د نیکانو خلکو دغه دی هغه کمی. خیر دا انبیاء راتلل راتلل راتلل راتلل خاص کر په بنی اسرائیلو کې انبیاء راتلل بی اندازې انبیاء راغلی دي په بنی اسرائیلو کې آخری پیغمبر چې راغلی دی آخری ناغه حضرت عیسی علیه السلام دی په بنی اسرائیلو کې آخری پیغمبر هغه حضرت عیسی علیه السلام دی ثم قفینا بیا مونږ راوستو على آثارهم په نقش قدم د دوی د دغه ابراهیم علیه السلام او د دغه ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام بیا مونږ راوستو على آثارهم په نقش قدم د هغوی برسلنا پیغمبران زمونږه دا سلسله را روانه وه په بنی اسرائیلو کې را روانه وه آخر کې وقفینا او مونږ راوستو د دوی پسې بی عیسی ابن مریم حضرت عیسی چې هغه زوی د بی بی مریم و په بنی اسرائیلو کې ما وی دا آخری پیغمبر و وآتیناه الانجیل او مونږ ورکه هغه ته انجیل کتاب مې ورته ورکه انجیل یو وجعلنا مونږ وګرځو فی قلوب الذین اتبعوه په زړونو د هغه خلکو کې چې چا تابعداری کړې وه د هغه وجعلنا مونږ وګرځو فی قلوب الذین په زړونو د هغه خلکو کې اتبعوه چې چا تابعداری کړې وه د ده نو د حضرت عیسی علیه السلام تابعداری چا کړې وه یو څو کسانو په شمار چې هغې ته به سوې مدلی حواریین هغه حواریین چې په شمار یو څو کسانو او هغوی د حضرت عیسی علیه السلام صحیح اتباع وکړه مونږ وګرځو په زړونو د هغوی کې رعفتن رعفت په زړونو کې ما وله رعفت وګرځو و رحمتن او رحمت مې وله وګرځو هسې مونږ ته دغه کوو چې رعفتن مهربانی و رحمتن او رحمت یو دغه دی وګرځو مونږ په زړونو د هغه خلکو کې چې چا د ده تابعداري کړې وه چې هغه خاص خلک و حوارینو سمې وګرځو رعفتن مهربانی و رحمتن او رحمت دا رعفت او رحمت ځینې علما وایي چې دا دوه الفاظ دي خو مطلب او معنی یوه ده ښه رعفت یو لفظ دی رحمت بل لفظ دی خو معنا هما واحد معنی دغه ده یو ده مهربانی بعضی اکابر وایي چې نه دا جبه ټکي دي دا چې سره بیل شي نو یو معنی ده او چې سره یو ځای شي نو بیا معنا مختلفه ده اوس یو ځای کې رعفت ذکر شوی دی بل ځای کې رحمت ذکر شوی دی د دواړو معنا مهرباني کوي خو که دا دواړه په یو ځای ذکر شي لکه دلته نو بیا به یې معنا دغه کوئ بیا لکه وایي مدلی دې ته داسې وایي چې اذا اجتمع چې سره دواړه یو ځای وي نو تفرق جدای و اذا تفرق او چې سره جدای نو دغه دی اجتمع بیا یو معنی د دې وجې نه اکابر وایي چې دلته دواړه ذکر شوي دي نو د رعفتن بېله معنا ده د رحمتن بېله معنا ده څنګه رحمت معنا کوي مهرباني او د رعفت معنا کوي اشد الرحمه ډېر رحمت عام رحمت ته به عام ته مهربانۍ ته به رحمت وایې او چې ډېره مهربان وي نو بیا به ورته څه وایې رعفت نو رعفتن و رحمتن مهربانی او رحمت د دې حواریینو په خپلو کې سره یو بل سره هغه څو بی اندازې رحم او بی اندازې مهرباني وه مونږ ته به استاد وی غالبا دا معلول فرقران استاد هم نقل کړي دي چې رعفت او رحمت یو سړی ته وویني په مصیبت کې گرفتار دی او ته ورشې هغه مصیبت نه خلاص کې دې ته رعفت وی یو بیمار دی په سخته بیماری کې ګیر دی او ډاکټر صاحب راشي رپې وخوږی او هغه صحیح علاج وکړي او هغه دغه نه خلاص کړي بیماری نه یو سړی په یو مصیبت کې ګیر دی یو ټکي ته ګورئ او ته ورشي اغه مصیبت نه خلاص کی ا مصیبت ته لری کی نو دې ته برعفت وای او رحمت دې ته وای چې یو سړی وګوري چې داغه یو شی ته ضرورت دی د یو سړی یو شی ته ضرورت دی یو طالب دې داغه کتاب ته ضرورت دی او ته ورشي اغه دغه ولې پوره کی ضرورت اغه شی ولا ورکې نو دا دغه شو رحمت شو پوی نشوې یو سړی په یو مصیبت کې په مشکلاتو کې ګیر دی او ته ورشي هغه مشکلات ولا لرې کې نو دا رعفت شو او که یو سړی وي د هغه یو کار ته ضرورت دی او ته ولا هغه شی ورکې د یو سړی کور ته ضرورت دی ته ولا کور ورکې نو دې ته بیا رحمت وایي د دې وجې نه استاذان وایي مدني رعفت څه ته وایي رعفت هغه دې ته وایي چې مصیبت لرې کول لری کول او دغه چې دی رحمت هغه دی دا فایده سړي ته ورکول رعفت معنا کوي دفع المضره لری کول د ضرر دا رعفت شو او رحمت څه دی جلبلو منفعه فایده سړي ته راښکل دا دغه شو د دې وجې نه معرف القرآن استاذ وایي هلکه چې چا سره ښه کې نو اول ته دغه وکړه دفع د مضرت وکړه هغه ضرر ته لرې کړه بیا وله رستو چې دی نو دغه کوه دفع ورکول د منفعت کوه جلب المنفعه کوه مدري یو سړی بیمار دی معده خرابه ده او ته ورته وایې چې راځه چې روته در باندې وخورم داسې نه ده اول یې ډاکټر له بوزه علاج پرې وکړه بیا پرې رستو دغه وکړه نو چونکې ما وې د رعفت تعلق د څه سره دی دفع المضرت او دفع د مضرت اولی او د رحمت دغه دا دی جلف المنفعت نو د دې وجې نه دا دغه دی قرآن کې چې استعمالیږي نو دا رعفت مخکې راځي او رحمت وروستو راځي یو دریم مې څه شی وګرځو و رهبانیت او رهبانیت گوشه نشی گوشه نشینی دا ځان لکه دل ترک د دنیا د حضرت عیسی علیه صلات و سلام په پیروکارو کې چې کوم نیکان خلکو دا وی په زړه کې مې دا د دنیا نه دا بیرغبتی نه ده او د دنیا نه په سیټ کېدل د دې محبت مې د دوی په زړونو کې ورواچو و رهبانیتا او ما چې دی نو څه کو واچو په زړونو د هغوی کې رهبانیت د دنیا نه په سیټ کېدل د دنیا نه په طرف کې کېدل نبتدعوها چې دوی د ځانه مقرر کړې وه ده الله ورته نه وویلې چې د دنیا نه ترک د دنیا وکې خو دوی په د ځانه مقرر کړې وه ما کتبنا علیها موږ نو مقرر کړې دا رهبانیت علیهم په دوی باندې خدا نیکان خلکو د خپل ځان په خپل ځان باندې دا مقرر کړ الا ابتغاء رضوان الله مگر د پاره د طلب د رضا د الله حضرت عیسی علیه السلام چې کله وفات شو دغه شو اسمان ته لاړ توبه اسمان ته وخت الله وخیجو د هغې نه پس بیا د بني اسرائیلو حالات ډیر خراب شو دا حاکمان او دا سرداران او نوابان دا سخت فاسقان او فاجران شو دا علاقه علما را پاسیدل چې را پاسیدل د دوی سره مقابله وکړه چې مقابله وکړه جنگ شروع شو په هغه جنگ کې هغه علما خواران شهیدان شو چې شهیدان شو څه بعضې خلک نور هم پاتې شو هغوی را پاسیدل دوی له دعوت د دین ورکړه چې یه نیک بخت دا فسک او فجور او دا ظلمونه مه کوئ دا واپسې را پاسیدل هغه هم قتل کړو چې قتل یې کړه نو بیا بعضې خلک نیکان پاتې شو خو ډېر لږ و د هغوی خوارانو نه مقابله وه ده اوس د مقابلې و دې قوم سره نه وله دعوت ورکولی شو نو دوی وی چې خدای څوک وکړو اوس دوی سره اوسیږو ایمان هم خرابیږي د دې وجې نه بس دوی نه وکړه وایي چې ځای چې ځو بس دا اراده وکړه نه ښځې کوو دنیا پرېخوه نه ودونه کوو نه د خوراک او د سکاک انتظام کوو او نه د کور او د اوسېدو انتظام کوو بس دقه سي د ملنګي جون تیرو سوک لاړل زنګلو ته سوک لاړل غرونو ته او سوکم دقه سي لاړل یوش په یوزه او بلش په بلزه او بلش په بلزه دا رهبانیت وی دغه کو پزان مقرر کده پاره د حفاظت د خپل ایمان الله وی ما په نو مقرر کړي دی په خپل وکو خیر داس زمانه و دا بزرگان مړ شو نو بیا د عیسایانو د دنیا د حاصلولو د پاره د ځان نه به راهبان جوړ کړه چې د دې قوم په موږ اعتبار راشي څوک به په غرونو کې دیره شو څوک په ځنګلونو کې دیره شو د دې دپاره چې د دې قوم په موږ باندې اعتماد راشي او دا تحفې او دا شکرانې او دا شینه موږ له راکوي نو بیا وروسته لاړل ټول ګډوډ شو فما رعوها نو هغوی رعایت ونه کړه د دغې رهبانیت حق رعایتها په هغه صحیح خیال ساتلو د هغې لغه کم چې بزرگان مو هغوی خو خیال وساته خو وروسته چې بیا دې خلکو بیا براینام رهبانیت دغه کو موږ تاریکو دنیا یو موږ تاریکو دنیا یو په حقیقت کې تاریکو دنیا نو ښکار کوونکي د دنیا وو فآتینا الذین آمنو نو موږ ورکړه هغې خلکو ته چې هغوی ایمان راوړی و منهم د دغې بن اسرائیلو نه د دغې پیروکارو د حضرت عیسی علیه السلام نه اجرهم اجر د هغوی وكثير منهم زياد ناغي فاسقون فاسقانو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اي مؤمنانو او يريجي دالانا سي خبر دادا چه آمنو ندلتا مراد سوق دي خبر لگوك دادا خو سي دادا چه دا دي زماني مراد مؤمنان تي مراد دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا امت مؤمنان تي مراد دي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اي مؤمنانو او یریږی د الله نه و آمنو برسوله او تاسو ایمان راوړی په رسول د الله په ډیرو خبرو ایمان راوړی خو خاص کر د الله په رسول باندې ایمان راوړی د الله د رسول د طریقو اتباع وکړي نو چې ایمان هم راوړو د رسول الله اتباع هم وکړه یؤتکم الله بدر کی تاسو ته کفلین دوه حصې من رحمته د خپل رحمت نه یوه حصه په ترک د ګناهونو او بله حصه چې دی په کولو د اعمالو ویجعل لکم الله به وګرځوي ستاسو دپاره نوراً رڼا د ایمان مسلمان سړی نه دی ایمان والا هغه ته چې دی ایمان راوړي الله والا د خپل ایمان یو رڼا ورکړي رڼا نو په هغه رڼا سره بیا دی حق او ناحق هغه پیژني بلکې دا دی چې دا رڼا کله دغه شي چې مؤمن داسې سړي ته وګوري که نه داسې د کتو سره معمول ویتلي چې دا سړی دومره دی دې سړي کې دومره دینداري ده دې سړي کې دومره سړیتوب دی دې دغه کې دا دی پیغمبر اسلام وایي اتقو فراست المؤمن ځان بچ کوی د هوښیارتیا د مؤمن نه ګورې دې چې سړي ته ګوري نو بنور الله د الله په نور ګوري الله دته د ایمان یو رڼا ورکړي په هغه ایمان سره دې چې داسې وګوري ورته پته لګي حقیقت هم دا دی کمزوري خلک داسې چې ګوري شاګردانو ته وګوري پته لګي چې دا سړی دونه مخلص دی دا سړی دونه مخلص دی کتلو سره پته لګي ښه نو ویجعل لکم الله به وګرځوي ستاسو دپاره نوراً رڼا د ایمان تمشونه تاسو به ګرځئ بیهي سره د دغې رڼا دغه رڼا به د سره او ګرځئ به ویغفر لکم الله به بخشش وکړي تاسو ته د ګناهونو والله غفور الرحیم الله بخونکي او رحم کوونکي دی معلومیږي کامیابی اس ځای کې نشته که کامیابی ده نو صرف او صرف په دې کې ده چې سړی د الله نه ویریږي او په جناب محمد رسول الله باندې ایمان راوړي بس بل ځای کې نشته وایي دا خبره درته ځکه وشوه چې د اهلي کتابو ته پته ولګي چې نن سبا نه زموږ په مذهب کې کامیابي شته د یهودو او نه د عیسایانو ته پته ولګي چې زموږ په مذهب په عیسایت کې هم کامیابي نشته که کامیابي ده نو نن په اسلام کې ده دا خبره ولې وشوه ولې الله یعلم د دې دپاره چې معلومه شي اهل الکتاب اهلي کتابو ته که هغه یهود دي او که عیسایان دي چې نن زموږ په مذهب کې کامیابي نشته الله یقدرو چې دوی قدرت نه لري علی شیء پس شي باندې من فضل الله د الله د فضل نه نن چې مونږ په خپل مذهب باندې ولاړ یو، الله رب له اجر او ثواب نه راکوي. که اجر او ثواب راکوي، الله به راکوي چې په آخري رسول الله باندې مونږ ایمان راوړو. وان الفضل، او بل دا دی چې فصل بید الله، هغه د الله په لاس کې دی. ګورئ، د الله فصل چې هغه دین دی، دا د الله لوی رحمت دی دوستانو. او الله رحمت هغه چاته ورکوي چې چا سره د الله مینه او محبت دی. د دې وجې نه استاذان وایي، د یو انسان د الله کتاب ته کیناستل، د رسول الله احادیثو ته کیناستل، ګورئ دا د رحمتونو رحمت دی. او چې کم سړی په اخلاص باندې قرآن ته کیناست، احادیثو د رسول الله ته کیناست، دا یقین کوي چې په ده باندې د الله رحمت شوی دی. او چې په چا د الله رحمت شوی وي، د هغه اخیري انجام سی وي کامیابی. ښه، وان الفضل، او بېشکه فضل او مهرباني چې ده بید الله، دا په لاس د قدرت د الله کې ده. دنیا الله هر چا ته ورکوي، خو دین الله هر چا ته نه ورکوي. یؤتیه، الله ورکوي ده من یشا، هغه چا ته چې د الله خوښه وشي. استاد صاحب وی مدلی، چې په کور کې معمولی ښه غوندې شی وي، تاسو یې په کوم لوښي کې اچوئ؟ خیستان ډی دې پخ کړې ده، پاتې شوه، په کوم لوښي کې اچوئ؟ چې پاک لوښي وي، خچن کې نه. نو چې ستا انډی ته په خچن لوښي کې نه شئ، نو دا دین دا د قرآن علم، دا د احادیثو علم، چې د پاکو نه پاک دی، دا به الله راوالي په یو ګنده ذهن کې به واچئ؟ نه. والله، الله پاک چې دی ذو الفضل العظیم، هغه خاوند د فضل لوی دی. ما خیلی سپاره بس ختمه شوه. ښه، اوولسمه او ویشتمه سپاره ختمه شوه، اتیشتمه به انشاءالله شروع کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیر من الاولى. دعا وکړئ، یا الله ته زموږ رضا شي، یا الله خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي، یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي. ربه، ته خپل توفیق زموږ سره شامل حال، د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي. ربه، د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي. د جناب محمد رسول الله په حدیثو باندې صحیح پوهې کې، خاص کر دا کوم کتاب مونږ شروع کړی، ربه مونږ کمزوري یو، د دې پویه زموږ نصیب وګرځي. د قرآن او د حدیثو ربه صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي. د قرآن د حدیث رب صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي. ربه، د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې راکړي، زموږ بچو قرآنو ته ورکړي، په قبر کې هم د دې خیر برکت راکړي. ربه، په ورځ د قیامت هم د دې خیر برکت مونږ ته راکړي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي. سره زموږ الله تعالی په حلال کاروبار کې ورته الله خیر ورکړي، برکت ورکړي، د زړه سکون اطمینان سره زموږ الله نصیب وګرځي. سره زموږ الله پاک د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زموږ حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته شفا کامله ورکړي. د بازار خلکو ته هم دعا وکړي، د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، د قرآن مجید صحبت یې الله نصیب وګرځي. حاجیان سیبان عمرې والا تللي دي، هلته کې دي، هغوی له دعاګانې وکړي چې الله پاک د هغوی اعمال قبول منظور وګرځي، او الله پاک روغ جوړ سره د عمرو مقبول خپل وطن ته واپس راولي. وصلی الله.